baştan aldı ben o kızı görende. Oy oy oy oy Emine, çekme beni yemine. Ben seni çok seviyemli imanıma dinime. Oy oy oy oy Emine, çekme beni yemine. Ben seni çok seviyem imanıma dinime. Görende yaralarım sağalı. Oy oy oy oy Emine, çekme beni yemine. Ben seni çok seviyemli imanıma dinime. Oy oy oy oy Emine, çekme beni yemine. Ben seni çok seviyem imanıma dinime. Çok seviyem imanıma dinime. Oy oy oy oy Emine, çekme beni yemine. Ben seni çok seviyem imanıma.